لدي احساس خود پیدا کا پسینہ کی زان تبورا دمجدان پا آئینہ کی دا دنیا خود عقبابا تزیندا خلق نکوی خوبنا پزینہ کی تویدی استاد لنگ شملا پردی وڑی لکن چلری تری خیم پہینکی زان قربان کڑا دمالان یا قربان تا دنر خوی بوی ضرور پناری نکی الخديت المسلسل را بهيجي شيرين نشتا دجون پسر چنكي دا تاريخ پانو پوينو لكل كيجي نم دي ولكا دي پانو رنگي نكي دا نظام دا آخر جملهم وورا غافل نشي مساعدا زمنك دا نظام دا آخر جملهم وورا غافل نشي مساعدا زمنك اس ازاد ایت لگش پی لگشی بی پاتی دی دنگ پر غیب اندن تکمی فاصلی پاتی دی اس ازاد ایت لگش پی لگشی بی پاتی دی دنگ پر غیب اندن تکمی فاصلی پاتی دی اس نوناتو پو گندو شمید آزما کلکی اس نورنا ٹوٹو گنڈو شمیدہ زما کلکی اس یہ کبار ٹاگو مٹرو تیاری پاتی دی دنک ور غیب اندن تکمی فاصلی پاتی دی اس ازاد ایت لگش پی لگشی بی پاتی دی دنک ور غیب اندن تکمی فاصلی پاتی دی دنک مر غیب اندن تکمی فاصلی پاتی دی کلیسا دیرے ہتھی وکڑی چی ورنڑوی کلیسا دیرے ہتھی وکڑی چی ورنڑوی خوش کرلا جمعت وندی دی مدرسی پاتی دی دنک مر غیب اندن تکمی فاصلی پاتی دی خوشکر لا جمعات وندئی دی مدرسی پاتی دی دنک مر غیب اندون تکمی فاصلی پاتی دی اس ازادئی تلگش پی لگشی بی پاتی دی دنک مر غیب اندون تکمی فاصلی پاتی دی مایوسا نشی حالت نوی نوی زیری راوی مایوسا نشی حالت نوی نوی زیری راوڑی دیر غلق روشمی طول ارادی پاتی دی دنک مر غیب اندن تکمی فاصلی پاتی دی دیر غلق روشمی طول ارادی پاتی دی دنک مر غیب اندن تکمی فاصلی پاتی دی اس ازادی تلگش پی لگشی بی پاتی دی دنک مر غیب اندن تکمی فاصلی پاتی دی ظلمی طالب دا ازادی پا ارمان زان فی دا کرو ظلمی طالب دا ازادی پا ارمان زان فی دا کرو گرجنی زلفی پا مخبان دی خواری پاتی دی دن نیک مرغی رندون تکلی فاصلی پاتی دی اس ازادی تلگش پی لگشی بی پاتی دی نیک مرغی رندون تکلی فاصلی پاتی دی نیک مرغی رندون تکلی فاصلی پاتی دی مونگل جنگ تسول سر سر تا غر بولو سر سر تا غر بولو خود غسول کی بنا دیر کسی فاتی دی دنک مرغی رندون تکمی فاصلی پاتی دی خود غسول کی بنا دیر کسی فاتی دی دنک مرغی رندون تکمی فاصلی پاتی دی اس ازادی تلگش پی لگشی بی پاتی دی دنک مرغی رندون تکمی فاصلی پاتی دی سولوی چایتا سول کفر سرانشی کی دائی سولوی چایتا سول کفر سرانشی کی دائی سولا ناشونی دتر کمچی عدی پاتی دی دنک مرغی رندون تکمی فاصلی پاتی دی سولا ناشونی دتر کمچی عدی پاتی دی دنک مرغی رندون تکمی فاصلی پاتی دی مشفقا مند ازازی لپار ازان زارو مشفقا مند ازازی لپار ازان زارو زلوکی مدرد او پخلو مترانی پاتی دی دنک مرغی رندون تکمی فاصلی پاتی دی زلوکی مدرد او پخلو مترانی پاتی دی دنک مرغی رندون تکمی فاصلی پاتی دی اس ازادی تلگش پی لگشی بی پاتی دی دنک مرغی رندون تکمی فاصلی پاتی دی دنک مرغی رندون تکمی فاصلی پاتی دی